بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعه فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. دا سورة طه د شپاړسمه سپاره ده. آیت نمبر 72 دوایم نمبر آیات دی. فرعون او دا غسر جادوگران موسیٰ علیہ السلام سره مناظره ته تیار شو. موسیٰ علیہ السلام ورته او فرمایل چې تاسو یو غرزوی یا بز غرزون کې شما دانه چې غیره ترجیح ورکولا. آئی ورته وی موسیٰ علیہ السلام ورته وی تاسو اول غرزوی اغی چی کلق فلسی هر جادو رسیانی امساگانی اغرزوالی حرکت کراغلی فرقی دوشوی خیلو الیه من سحری. موسیٰ علیہ السلام پا خیال کی دا راغلا چی دا خماران دی فاو جسا من هم خیفا فزلکی ویاری دو دینا. اللہ رب العزت تبان سری تیر رازی. اللہ رب العزت ورطاو پرمائی لا تخف قلنا لا تخف انکا انتا الاعلا تب او جتی او تب اگٹی مخا پکی گا میرے گا. تخفل امسا او گردو اکل چی اغا او گردو اولا داگی اغا چل ول دا جادوگرانو اغا اغا او غلب کو تلقف ما سنعو اغا طول تیر کرو جادوگران اغا ناکام شو اغا طول فولقی السحراتو سجدن طول اللہ تا پسجدہ پریغتل. آمننا بی رب حارون و موسیٰ منگا فہارون علیہ السلام او د موسی علیہ السلام پر ایمان را وړه. فرعون غصه کی راغی ورته وی تاسو ما د اجازت نه بغیر ایمان را وړو دا تاسو مشر آغا دی چې تاسو ته جادو خودلې دی وای زب در سره سو کما زب تاسو لا سن او فی عدل بدل فریکم زوران بم کما او پویا بشی چې د چا عذاب ډیر چته ډیر سخت دی او همیشه والا دی. اوس دا دغه ساحرانو د دغه خبر دی اوس دا دغه بحث هذا هو وينا ذكر كي قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولدي جي چري مونغنا ورقو تالرا على ما جاءنا من البينات اغا چراغلی دی مونتا دا دلائلنا والذی او قسم دی زمونگا فاغذات فطورانا چی مونگے فیدا کریو فاقد ما انتقاب تپی صلاو کا اغا سچی تپی صلاکا انکی انما تقضی هذه الحیات الدنیا یقینا پیسہ چلی گی ستا پدی ژوند دنیا کے فرعون ام دو معنی علماء کرام ذکر کئی یادا چی دا جملہ قسمی ادا زمون دی فاغ ذات قسمی چی مونگے پیدا کریو تا پیسہ وکای فرعون آغا چی تا پیسہ کون کی یادا عطف دے پا ما سبق علامہ جانا من البینات مونږ نن غواره کو تعالی را چراغلی مونږ ته دلایل واضح ښکارا معجزي تا مونږه فاری باندې نن غواره کو والذی فطرنا او نن غواره کو تا مونږه پاک ذات چې الله دې مونږه پیدا کړیو فقذ ما انت قاض دا وزن مستقل کلام دې ته په سلا وکا اغا جیتا پیسالا کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا یقینا بیشک استا پیسالا چلی گی پا جونستا کی دنیا کی و آخرت کی بھی استا پیسالی نہ چلی گی انا آمنا بی ربنا یقینا منگ ایمان را وڑی دے بی ربنا فغفر ربان لی لیغفر لنا چی بخن بو کی منتا خطایا نازم دا خطاگانو وما اکرهتنا علی من السحر او اغا چی تا زور کرو پا منگ باندی فاغی سرا دا سحرنا اے فرعونا منگ دا اللہ ندادو آمغارو چی تا منگ مجبور کرو چی بای دا هر کور نبایو جادو گر جوڑی فرعون دا قانونو جبرن تعلیم د سحر هر کور نه به دی او فرد سحر یادې جادو به یادې نو دی وی و ما کرتنا او چې تا زور کړو پاو باندې علیه من السحر باغې سره د سحر نا هغه مونږ د الله نه بخنه غواړو والله خیر و ابقا او الله هغه ډیر غوره دی و ابقا او همیشه پاتې کیدونکو نه دی اِلَّهُ مَنْ يَعْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا شاند خبری دا دے اغا سوچ راتلو وکی رغفل دا مجرم الجرم کون کے فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّم بے شک دا غدا فار جہنم دے لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نَبَمْرِ پَاغِي کی او نَبَجْوَنْدِ کی گی نَالَكَ چِ نَمْرِ او نَجْوَنْدِ کی گی نو دا سشو جواب نببری باغ مر سرا چی دا غم نپی خلاسی گی او آغا جون بد دا دا فارا نئی چی دل بگی خوشحالی نئی لکا با دی خدی خیری کئی اللہ دی وی دا سکا چی نمری او نرغی گی نو دا غا نب مرگ آغا مرگی چی دے پی دا غم نخلاشی او نب آغا جونی چی دا تا با خوشحالی ومی یاتی مومنن او آغا سوک چی رات لی وکو اغا سوک چی راشی مومن اللہ تا ایماندار مومن اے لا یشرک بی شیعات اللہ سر شرک نہیں کرے قد عمل الصالحات عمل فطریقہ دا نبی علیہ السلام عمل فطریقہ دا نبی علیہ السلام فل بدن فل ناستا فاستا تلل راتلل ہر صد نبی علیہ السلام فطریقہ باندی فولائک لہم الدرجات العلا نو دغا قدر داند دی دفارا درجات دی اوچت اوچت دانا چی بایی دا سنت دی خیر دی دی کی گناہ نشت دی لکوی ما تسڑے وخای گیر افری خدر کی چاوی چی گناہ دا امیر سیب خبرا چی تا خسرب فلا الہ الا اللہ عمل وکو محمد رسول اللہ دی چرد افری خدر اگر سرا بیا سکی او دا خویو بل سرا لازم و ملزم دی تا با دی مسلمان نشی جوڑے دی چی صرف لا الہ الا اللہ دی نا محمد رسول اللہ ورسره د رزق وای چې مؤمنان قد عمل الصالحات ایماندار موحد به لا اله الا الله محمد رسول الله فاولائك لهم الدرجات الاولى ددا قدر دانو دفارا ددی دفارا درجات دی درجی دی اوچتی اوچتی جنات عدن تجری عدن تجری جنتنا دامش والی دی چروانی بای مل تحتی الالحارو لاندی داغینا نهرونا خالدین فیها همیشه دفارا بای دی پدغی کی دانچی بای مرگ براشی بودا بشما تیم با ختم شید اولی بوجیشی نا نا نا همیشه دفارا بیدی فدیگی وزالک جزا او من تزکا او دا بدل داغا چا دا چا زان پک کرده علکه دستیشی نی زان پک کرده ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ برمائی من تزکی من قال لا الہ الا اللہ غرائب القرآن والا ذکر کئی چا دزلن دا کلمہ ویلا چا اللہ نا کی دو یقین فیدا کئی دا غزل تا خودا کری دا نو دا غزل ہمیشوالی دا فارا پا جنت کی بئی الہی شری بی شیعا دا اللہ سر سوک شریک ندے جوڑ کرے من تزکا بزدی لیے ندکڑی بزدی لینے زان بچ کرے ولقد اوحینا الی موسیٰ یقینا وحی وکرم موسیٰ علیہ السلام تا الاسری بعبادی چی بوزا دشپی دخفل بندگان اسرا دشپی بوتللو توی فضرب لهم طریقا فی البحر او اوہا دین را لارا فدریاب کی یبسن وچک لکا یبسن وچک لکا یبسن یبسن ستوئی وچا تنوین دفارا دکلک را غلے دے وچک لکا لا تخاف درک ولا تخشا او میرگا درگی دلو دا فرعون ناچی فرعون بتا گیر کی نانا میرگا ولا تخشا او میرگا دڑو بی دلو نام دریاب بدی نڈو بی فرعون بدی نراجی رئی فادباهم فرعونون ورپسی شودا فرعون بی جنودی سردخ فلخ کرام بی خلق تیار کرده مخلوقات ټول فرعونیان قبطیان تیار شوی دی پدب بسی ورپسی دی اتلک یا شپالس لک خلق دی فادباهم فرعونون ورپسی شو پدب بسی فرعون امر کړی دی به چې لا کسان تیار کړي هغه اتلکا یا شپاړ اسلکا خلک تیار شو هر چا به ویل به زه در سره زما دا اختر دی دا خوشحالي ده نن به دی غر کېږي نو دې ورپسې شو فغشیهم من الیم ما غشیهم نو فټ کړه دی لرا رب د دو من الیم داغا دریاب نا یم آغا دریاب تاوی چا عمیق جوروالے معلوم نئی نو فتل دی لرا من الیم می داغا دریاب نام آغشی او ماغچی دی پتکڑیو یا دمنا فغشی او من الیم می ماغشی اوم پس فتل دی لرا دریاب ماغشی اوم آسمرا لی فتوالے وغا دو لس لاری ہوتی دیار لس دا غرونو منگی او با ودری دی دا موسیٰ علیہ السلام سره دغفر الاخ کرام سای راوا چلا دو لس لاری پکی جوڑی شولی او دا فرعونیان ورپسی شو سور قصص او نمل کی بیا نور تفسیر شعرا کی تبتیل خبر آلتی گودا کلی دا و این آولای لشتر نیمتون قلیلون و اینهم لنا لغائزون و اینا لجمعون حاضرون نو فاغ دریاب کې چې کله دی ورغلل موسی علیہ السلام او دا مرغری بنی اسرائیل چې کله دی فوري وتل فرعونیان ور روان دي چې کله دی ورغله اولنې سره اول سره ته ورسید اخیرنې چې کله ورغو شو الله بو تامر ورکو ورځی فی وب په ورالې ټول غر شو فما غشی هم سمره لوی فټواله و وظل فرعون قومه وما هدا او گمراه کړی دی فرعون غفل قوم لرا الله ری ورته نو خودلی دا فرعونیان دی فرعون هغه گمراه کړی او لارې ورته نو خودلی ګور موسی علیہ السلام دیتا د هدایت لارې خودلام دو مطلب علماء کرام ذکر کئی، یو خدا چی داد دا پیرون دا خبری جواب دے چی سور مومن کی حلتی ذکر کی گی آیت نمبر 29 کی، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، فرعون و ازر تعالی رحمہ اللہ دلتا جواب کئی چننا، و ادول فرعون قومه وما هدا قوم گمراہ کڑے لارے ورتن د خود لی، فرعون خپل قوم گمراہ کڑے لارے ورتن د خود لی، ادوی مطلب و ادول فرعون قومه خطا کڑے فرعون خپل قوم د دین نا وما هدا نو لارے ورتن خود لا پ دریاب کی دنیا کی پدی وچ از مکا باندے ہم خطا کھڑے انوال تی دریاب کی مرتلا روانا خودلا موسیٰ علیہ السلام یا دغا مطلب چی خودلی اوا پا دنیا کی غلار دا گمراہ انوال تی دغا سمیلاری نا دا بچاوالا لاری نا بچنا شو، یا وادول فرعون قومه عن دینی وما حدا قوم گمراہ کھڑے ہو د دین اسلام نا لار ورته ونه خودلا، موسی علیہ السلام دې تلار د هدایت خودلی وا، نو چې کله دریاب ته ورغلل نو الته الله د نجات لار د دې لپاره خودلا په ذریعه د موسی علیہ السلام باندې. ګوره موسی علیہ السلام دغه یو دریاب دې ولوکه ماشوم بسندقه پروت دې، الله ورله بچاو ورکو لال فرعون په ګور کې راونی وو، او بل طرف تا دا دی پیرون اگر ٹریننگ شده پاوج دی خوچی آگی دغا ٹریننگ والا کلا ورغلا اللہ تباو برباد لو غر کے کلوم، نو اظل فرعون قومه وما حدا نو گمراہ کو فرعون فلقوم او لار ورطا ونخو دلا. بس دی بیا قالو لن نوسرک على ما جاءنا ویل دی مونگا نغورا کو تالا را چرا غلی دی مونگ دا من البیناتی دا مجزونا والذی ازنگ دی قسمی پازات بانی فطورانا چی مونگی پیدا کریو فغدی تپی سلا وکم انتقاد چی سپی سلا تکیم انما تقضی هذه الحیات الدنیا بیشکا پی سلستا چلی پا دی جون دنیای گی، بازی سڑے رشوت خور دے پیسلی دے راولی داو پیسلہ وکی و اللہ سے حوالہ کبھی فقدی مان تقاد انما تقدی آدی الحیات الدنیا ٹک دتا پیسلہ وکڑا ستا پیسلہ دی دنیا کی و چلی دا خو آخرت کی دا اللہ پا عدالت کی بیاستا غلط پیسلہ وین چلی گی انما اللہ بی ربنا یقنن منگ ایمان راولی بخفل رب باندی لیغفر لنا دیر پارا چی بخنو که منتا خطا یا نازمون دا خطا گانو وما کرهتنا علیه میرا سحر آغا چی تا زور کرهو فمون باندی دا سحرنا والله خیر و ابقا اللہ دیر غرده او همیشه پاتی که دون کنه ده انہو میاتی ربہو مجرمن شان دا خبری دا دے چی سوک راشی رقفل تا جرم کون کے شرک کون کے فا انہ لہو جہنم بے شکا دا غدفار دے جہنم لا یموتو فیہا ولا یحیا چی نبا دے پدی کی مر کی گی ولا یحیا و نبا جون دے کی گی ومیاتی ہی مومنن او سوک راشی اللہ تا مومن قد عمل الصالحات بدا غصر اگا عمل کرے انہیں کو فولائک لہم الدرجات الاولا نو دا دغا قدر دانو دا فرا اگا درجی دی لی لی و جنات و عدن جنت بئی دا ہمیش گی رئی تجری جی بئی گی با ملتا تی حلن حارو لاندی دا غینا نحرونام خالدین فیہا ہمیشہ دا پارا بئی دی فدی گی فذلک جزاء من تزکا او دا بدل دا غچا دا چا غزان وساتو دا بزدلینا زان فاکو دا شرکنا دا کریم اویل چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولقد اوحینا او یقنن وحی وکرمونگا الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا ان اسری بعبادی چی بوز اخفل بندگان فضرب لهم طریقا فسوها دیلر الارا طریقا لارا فی البحر پدریاب کی یبسا وچکلکا لا تخاف و درکا ولا تخشا مَيَرِ غَادَ رَجِرِ دُو دَ فِرَوْنَا وَلَا تَخْشَا دَرَجِرَ غُلُو دَ فِرَوْنَا وَلَا تَخْشَا وَمَيَرِ غَادَ غَرْقِ دُونَا فَأَتْبَاهُمْ نُفَسْ وَرْبَسِي شُوْبَدِي پَسِي فِرَوْنُ فِرَوْن بِجُنُودِهِ سَرَدَخْ فَلَّخْ كَرَا فَغَشِيَهُمْ پَسْپَتْ كُو دِلَرَا مِنَ الْيَمِّ اغَدَرِ آبْنَا ما غشيهم سمر لي فتواله وظل فرعون غمراكو فرعون قومه فالقوم وما هدا أولار ورتون خودلام